bez ograniczeń wiekowych. Już dziś w MediaMarkt. Kup najnowszy, trzeci album Dawida Podsiadło pod tytułem Małomiasteczkowy za 29 zł. 99 groszy i poznaj wyczekiwaną płytę roku. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Zaczynamy audycję, zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Czas na serwis. Justyna Mążka i Filip Jarek. Prezydent Warszawy zakazała Marszu Niepodległości. Jego organizatorzy zapowiadają, że się odbędzie. Ostre i nieparlamentarne słowa w Sejmie. Marszałek Kuchciński mówi o naruszeniu powagi Izby. Za chwilę wyjaśnimy, o co poszło. Został jeszcze tylko podpis prezydenta i najbliższy poniedziałek będzie dniem wolnym od pracy. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podjęła decyzję o zakazie organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada. Jako powód podała m.in. obowiązek zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa. Mówiła także o rezolucji Europarlamentu z ubiegłego miesiąca na temat wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy, wzywającej do podjęcia kroków przeciwko mowie nienawiści i przemocy. Dyrektor bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego stołecznego ratusza Ewa Gawor ma nadzieję, że zakaz nie zostanie uchylony. Byłabym zdziwiona, gdyby pomimo zakazu służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w tym mieście do tego doprowadziły. Dosyć takiej samowoli na marszach, którego uczestnicy zakłócają porządek publiczny i zagrażają bezpieczeństwu innych osób, w tym warszawiaków. Organizatorzy Marszu Niepodległości zapowiadają, że odbędzie się zgodnie z planem. Rzecznik Obozu Narodowo-Radykalnego Michał Jelonek decyzję prezydent Warszawy uznaje za niezrozumiałą. To decyzja jest skandaliczna i pani prezydent Gronkiewicz-Waltz widać, że usiłuje zrobić wszystko, by tego dnia popsuć święto Polsce i Polakom w ten szczególny dzień. To jest absolutnie skandaliczne. Po prostu zastanowimy się, co dalej z tym faktem zrobić. To już pozostawiamy swojemu zespołowi prawnemu. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak informuje, że nie było ze strony prezydent Warszawy rozmów na temat ewentualnego zakazu marszu i nie było pytań o możliwości zabezpieczenia imprez. Ostra dyskusja i nieparlamentarne słowa w polskim parlamencie. Prezydium Sejmu zajmie się zachowaniem posłów Ryszarda Petru z koła liberalno-społeczni i Dominika Tarczyńskiego z PiSu. Marszałek Marek Kuchciński po konwencie seniorów poinformował, że obaj naruszyli swoim zachowaniem powagę Izby. W przypadku Dominika Tarczyńskiego chodzi o jego odpowiedź na słowa posła Jacka Protasiewicza na temat marszów, które mają odbyć się 11 listopada. 11 listopada będą obchody stulecia niepodległości, w tym niebezpieczny, organizowany przez nacjonalistów marsz w Warszawie oraz przez również rasistów organizowany nielegalny marsz we Wrocławiu. Dumni Polacy, którzy będą szli w marszu, to nie są ani rasiści, ani faszyści. Wnioskuję, panie marszałku, o ukaranie tego idioty, ponieważ nie ma prawa obrażać 60 czy 100 czy milionów. Panie pośle, pan przekracza poziom przyzwoitego zachowania się w Sejmie. Ryszard Petru z kolei, zdaniem marszałka Sejmu, naruszył powagę Izby swoimi słowami podczas debaty nad poprawkami Senatu do ustawy, która ustanawia 12 listopada tego roku dniem wolnym od pracy. Były lider Nowoczesnej mówił m.in., że na krótko przed pracownicy handlu wciąż nie wiedzą, czy będą tego dnia pracować. To pokazuje tak naprawdę, gdzie macie swojego prezydenta, stwierdził Petru. I jeszcze jedna informacja z Sejmu. Posłowie przyjęli 3 zgłoszone przez Senat poprawki do ustawy ustanawiającej 12 listopada Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy. Teraz ustawę musi już tylko podpisać prezydent. Jeśli wejdzie w życie, to w poniedziałek zamknięte będą także duże sklepy. A teraz w serwisie Trójki o czymś wyjątkowo rzadko spotykanym na stacjach benzynowych. Diesel jest droższy niż benzyna. A różnica sięga nawet 20 groszy. Eksperci prognozują, że sytuacja wróci do normy wiosną. Tym tematem zajął się Kamil Nieradka. Diesel droższy niż benzyna to tak jak woda droższa niż piwo. Różnice w cenach widzą klienci stacji paliw, ale nie bardzo ich to interesuje. No jest tak jak jest. Ja mam w ogóle na gazu, ja tam nie gwiżdżę na benzynę i na diesel, nie? Nic na to nie poradzę tutaj. To jest zagadka, ale nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Wyjaśnić stara się analityk rynku paliw, dr Jakub Bogucki. Jak mówi, taka sytuacja miała już miejsce kilka lat temu i składa się na nią kilka przyczyn. Wcześniejsza próba obniżki marży przez operatorów, zbliżający się sezon grzewczy i walka rządu z szarą strefą obrotu ropą. Wiosną jednak powinno być już po staremu, zaznacza Bogucki. To nie jest jakiś tam systemowy ruch, który spowoduje, że diesel będzie już docelowo paliwem droższym. Dodajmy, że średnia cena za litr benzyny bezołowiowej 95 to 5 zł. 9 groszy, natomiast diesla to 5 zł. 29 groszy. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Listę odsetki dzieci, kronika dziejów Wawelu, wydania dzisiejszych gazet czy polskie banknoty i monety. Między innymi te przedmioty trafiły do kapsuły czasu, którą zakopano na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu. To jest kolejna inicjatywa z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Poproszę o bezpieczne odniesienie kapsuły we wskazane miejsce. Chciałem zwrócić uwagę na problem choroby raka i napisałem, że chciałbym zostać sławnym onkologiem, który wynajdzie na niego lek. Zwróciłem uwagę, no bo bardzo dużo ludzi umiera na tą chorobę. Napisałam o tym, co lubię robić w wolnym czasie. Jak pisałam ten list, to sprawiło mi to wielką radość. Najlepsze listy do przyszłości wyłoniono w konkursie dla uczniów krakowskich podstawówek. Kończymy serwis Trójki 16.30. Wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w kraju zachmurzenie na ogół małe, na wschodzie także umiarkowane lub nawet duże. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w centrum, 20 najcieplej na Podkarpaciu. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, miejscami tylko duże. Liczne mgły, proszę uważać, gdzieniegdzie ograniczać będą widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna tej nocy od 4 do 9 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat. Tam od 2 do 4, a lokalnie w dolinach górskich możliwe przymrozki około minus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesień. Szaro, buro, ale doskonale. Bo to czas wyprzedaży rocznika wszystkich modeli Fiata. Nowy Fiat Tipo z klimatyzacją i radiem z USB już od 43 900 zł. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. elektroniczne zwolnienia lekarskie mają pomóc w wykrywaniu oszustw. Czasami osoba chora wykorzystuje zwolnienie do pracy na działce, do przeprowadzenia remontu domu, czy też wyjeżdża na wakacje. Jeżeli nie jest chory, lekarz orzecznik ZUS koryguje zwolnienie. Tym samym wracamy do pracy. Koryguje, ładne słowo. Dobre wiadomości, państwo przyznają, nie zdarzają się jakoś nadzwyczajnie często, a może niezbyt często je podkreślamy. Pozwolą zatem państwo, że powiem to głośno i wyraźnie. Odrobinę tanieją komunikacyjne ubezpieczenia OC. Rzeczywiście widać to, że zaczynają się powoli obniżać ceny ubezpieczeń OC. Jakiego rzędu to są kwoty? Około 60-70 zł. Czy państwo widzieli już nowy wzór paszportu? Ten paszport nadal jest na tyle atrakcyjny, żeby ci, co wyjechali, wrócili do Polski. Że powiedzieli, okej, popracowałem za granicą, ale jednak opłaca się wrócić. Są świetnie zabezpieczone, pozwalają podróżować do bardzo wielu państw na świecie, ale ich wzór budzi emocje o paszportach za ponad pół godziny. Będzie też o kampanii promującej wstąpienie do armii. Miejsce? Galeria Handlowa. Cel? Kobiety. Czy dałybyście się namówić na karierę wojskową? Ja tak. To jednak ciągnie mnie do tego i wydaje mi się, że dużo dziewczyn do tego ciągnie. To jest coś, czego nie możesz tak naprawdę zrobić. A, tak? To jest wyjątkowego też dla dziewczyn. Nie każda chce w jakiś sposób być wyjątkowa. Powstaje mapa genetyczna Polski. To potencjalnie bardzo przydatne narzędzie. Po raz pierwszy stworzymy mapę genomiczną Polaka, z której każdy lekarz, onkolog czy lekarz genetyk będzie mógł skorzystać za darmo. Możemy wcześniej podjąć odpowiednie kroki prewencyjne. Słynny przypadek Angeliny Jolie, która profilaktycznie poddała się mastektomii. Mamy także dla państwa zaproszenie. Zapraszamy państwa na krakowskie Przedmieście. To jest niezwykłe miejsce, które uwieczniali malarze, ale też miejsce, z którym związani są wielcy Polacy. Myślę, że to jest wspaniałe miejsce do tego, żeby właśnie 11 listopada świętować razem na krakowskim Przedmieściu. Na warszawskim krakowskim Przedmieściu w niedzielę będzie też program trzeci. Proszę sobie zapamiętać i nas odwiedzić od 13 przy pomniku Mickiewicza. A będziemy o tym państwu jeszcze nie raz przed weekendem przypominać. W dzisiejszym W dzisiejszej audycji popołudniowej będzie też rozmowa o wynikach amerykańskich wyborów do kongresu. Będzie wreszcie w Pulsie Trójki o czerwonym świetle na warszawskich ulicach. Zapaliła je dzisiaj organizatorom Marszu Niepodległości prezydent stolicy. Anna Regulska, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.

zachowuję wszystkie formalności. Wymawiam piękne nazwy, nadaję dniu splendoru. Rozpatruję barwne scenariusze. Wymyślam sobie życie, nie oddam go nikomu. O, i takie liryczne brzmienie o 16.17 w programie trzecim to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Tęskno, tęskno i mapa. Zapraszamy do Trójki. To może zdziwić każdego kierowcę, ale tak, proszę Państwa, to prawda, ceny polis spadają odrobinę, nieco, to prawda, ale jednak kierunek jest jednoznaczny. Był bowiem taki czas, przez kilka lub nawet kilkanaście miesięcy właściciele aut musieli liczyć się z kolejnymi podwyżkami. Ubezpieczyciele tłumaczyli to brakiem rentowności takich polis, mówili krótko, na tym biznesie akurat w ogóle nie zarabiamy, a także wzrostem wypłacanych odszkodowań. W rezultacie kierowcy musieli płacić nawet kilkadziesiąt procent więcej. Płaciłem tam około 1800 zł, a wyszło dwa ileś. No to jest duża różnica, tak. Po tych podwyżkach? Tak, tak. Jak duża podwyżka w pana przypadku to była? Kilku tysięcy, bo ja mam tabor, trzy autokary i osobówek mam trzy też. To prawda, że teraz zaczął się trend odwrotny i ceny polis OC spadają? Rzeczywiście, widać to, że zaczynają się powoli obniżać ceny ubezpieczeń OC. Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Oczywiście zawsze będzie tak, że osoby jeżdżące bezpiecznie odczują to szybciej i w większym stopniu, a osoby jeżdżące wypadkowo być może nie odczują tego wcale. Natomiast pierwsze symptomy tego, że ceny się obniżają, faktycznie w Polsce widać. Płaciłem teraz za następny samochód i już jest jakaś różnica teraz na dniach. Czyli co, spadło? Spadło. Jakiego rzędu to są kwoty? To był mały samochodzik z małym silniczkiem. To nieduża różnica, ale gdzieś około 60-70 zł. Teraz kolega na osobówce około 200 zł ma taniej w PZU. Praktycznie w każdym województwie ceny spadają. Jakub Braziewicz z firmy CUK Ubezpieczenia. W niektórych województwach są to drobne, kilkuprocentowe korekty. Na przykład w województwie świętokrzyskim ten spadek jest dwuprocentowy. W przeliczeniu na złotówki to jest dosłownie parę złotych, więc może to być niezauważalne. Ale są też województwa, jak na przykład małopolskie, gdzie ta cena spadła o ponad 100 zł, więc ten spadek jest rzędu około 15%. Ubezpieczyciele tłumaczyli przecież, że te podwyżki wynikają z tego, że te wypłaty odszkodowań są wyższe. Że to, że tamto, tak, właśnie tym się tłumaczyli, ale to chyba coś nie tak. W tej chwili mamy taką sytuację, że poziom wypłacanych odszkodowań i świadczeń, a przede wszystkim regulacje, które go dotyczą, ustabilizowały się. To znaczy nie mamy żadnych nowych regulacji, które powodują rozszerzenie opieki nad poszkodowanymi, uruchomienie nowych tytułów do wypłat. Nie ma takich rzeczy. W związku z tym, ponieważ część zakładów na OC zaczęła zarabiać w związku z podwyżkami cen, robi się taki naturalny ruch w drugą stronę. Podwyżkami cen polis OC na początku roku postanowił się zająć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Było bowiem podejrzenie o zmowę cenową. Ostatecznie kontrola nie potwierdziła nadużyć, o czym pod koniec czerwca informował Marek Niechciał, prezes UOKiK-u. Rosnąca różnica między kosztami i przychodami mogła powodować ryzyko dla firm ubezpieczeniowych, w tym nawet ich niewypłacalność. Dlatego ostatecznie musiało dojść do podwyżek. Najczęściej kusi się klienta ceną. W związku z tym, jeżeli tylko pojawiła się jakaś stabilizacja, pojawiło się pole do obniżek cen, no to zakłady w sposób naturalny starają się to wykorzystać i stąd jest ta obniżka. Przydałoby się, żeby te ceny wróciły do tego, co było kiedyś? No wiadomo, bo zostaje w kieszeni u nas. Nic się nie zmienia dla nas, tylko wypłacimy więcej. Nic lepiej nie mamy. Jeżeli ktoś szkody nie ma przez 20-30 lat, to dla niego jest to przykre, tak? Że musi płacić więcej. Że musi płacić więcej, tak, za bezpieczną jazdę, nie? Tematem zajął się Kuba Witkowski. Reporter był, słuchał, sprawdzał, przepytywał. Sami Państwo słyszeli, są dowody, są przykłady, są tacy klienci, którzy już zauważyli, jest tani, płacę za kolejną polisę, jest tani. Jestem ciekaw, czy Państwo też to zauważyli. Proszę dać znać. A można wysłuchać i słuchać, prawda? 16.24 na zegarach, tu program trzeci Polskiego Radia, The Rolling Stones. Dziękujemy teraz, proszę Państwa, idziemy na zwolnienie. Zapraszamy do trójki. 1 grudnia pożegnamy tradycyjne L4, które zostanie zastąpione już wyłącznie elektronicznym zwolnieniem lekarskim. To duża wygoda, głównie dla pacjenta. Pacjent już nie będzie się martwił, że zwolnienie trzeba dostarczyć pracodawcy, nie będzie kłopotu, że się zgubi, no, o tych papierkach można będzie zapomnieć. Trudniej będzie jednak właśnie naciągaczom, którzy tak zwane chorobowe traktują na przykład jako przedłużenie urlopu. Zwolnienie trafi natychmiast, już tak jest, trafia natychmiast do ZUS-u i natychmiast do pracodawcy, a co za tym idzie, na ewentualną kontrolę chory może być wezwany równie szybko mailem lub telefonicznie. Dzięki wystawianiu elektronicznych zwolnień przez platformę usług elektronicznych ZUS zaoszczędzisz czas. Zwolnienia ułatwią pracę lekarzom. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Mamy tą oszczędność również pacjenta, który do tej pory miał obowiązek dostarczenia zwolnienia w wersji papierowej. E-zwolnienie automatycznie trafia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie można w sposób szybszy skontrolować nieuczciwego pacjenta. Co się zmieni w związku z tym systemem? Zmieni się, ponieważ osoby przedłużają sobie zwolnienia z tygodnia na tydzień. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz. Czyli idzie do lekarza, wystawiane jest jedno zwolnienie na 7 dni. To zwolnienie się kończy, osoba idzie po nowe zwolnienie na kolejne 7 dni. A u pracodawcy jest jeszcze dopiero to z poprzedniego tygodnia. My odbieramy nowe zwolnienie, do pracodawcy dopiero wpływa stare. EZLA. Elektroniczne zwolnienia lekarskie. Nas generalnie cieszy, że ten projekt zostanie wdrożony. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał nową broń, bo będzie mógł szybciej zareagować. Chodzi mi o te zwolnienia, które są takie troszkę naciągane. Czy to jest duży problem pracodawców? My dostrzegamy ten problem. Ekspert pracodawców RP Arkadiusz Pączka. Częste były sytuacje, kiedy pracownicy, wiedząc o zwolnieniach grupowych, odchodzili na zwolnienia, co komplikowało tę sytuację. Pracodawca może zgłosić taki przypadek do ZUS-u. Korzystają z tego pracodawcy? Tak, dzisiaj w dobie elektronicznych mediów zwierzają się firmy, które monitorują profile społecznościowe swoich pracowników. Widzą, że pracownik dostarczył zwolnienia, a na profilach społecznościowych pokazuje, że jest za granicą. Tak więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że część tych zwolnień lekarskich była po prostu naciągana. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia mogą przeprowadzać również sami pracodawcy. Mogą też do nas zgłaszać wnioski o przebadanie chorego. Z drugiej strony my sami obserwujemy przypadki, które nas mogą niepokoić. Wówczas podejmujemy kontrolę. I trzeci tryb to losowo system komputerowy wybiera zwolnienia do kontroli. Czasami osoba chora wykorzystuje zwolnienie do pracy na działce, do przeprowadzenia remontu domu, czy też wyjeżdża na wakacje. Czy ZUS występuje z takimi kontrolami podczas tego pierwszego miesiąca, kiedy płaci pracodawca? Tutaj lekarze, orzecznicy ZUS-u sprawdzają, czy to, co zostało napisane na zwolnieniu, pokrywa się z tym, co mamy w rzeczywistości. Jeżeli nie jest chory, lekarz, orzecznik ZUS koryguje zwolnienie. Tym samym wracamy do pracy. Zdarzają się zaś przypadki, że osoba chora pracuje. Gdzie indziej pracuje? Czasami pracuje w drugim miejscu pracy. Czasami przychodzi do pracy, bo twierdzi, że pracodawca nałożył na nią tyle obowiązków, że musi być w pracy. To jest zabronione. Absolutnym nowum będzie obowiązek informowania o zmianie miejsca pobytu w czasie choroby. I to zarówno ZUS-u, ZUS musi zostać poinformowany, jak i pracodawca. A w tajniki nowych przepisów wprowadzała Państwa Ewa Dudzińska. Ja ostatnio miałem okazję po raz pierwszy dopiero skorzystać z takiego elektronicznego zwolnienia. Nie wiem, czy Państwo widzieli, jak to się odbywa. Właściwie bardzo szybko. Lekarz coś tam wypisuje w komputerze, potem czeka tylko na potwierdzenie SMS-em, jak jakiś kod, który wpisuje w komputer i właściwie bez żadnego niemal mojego udziału, poza tym, że podaje PESEL, wszystko się odbywa, no i wszystkie strony zainteresowane mają informacje na ten temat. Duża wygoda. W trójce już 16.28, czas na Nosowską. Ja rozumiem cię, Lewska, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka, by podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa!

wczoraj w gabinecie stomatologicznym, to samo Mississippi, które akurat zagrało podczas zabiegu, spowodowało moje podrygiwania na fotelu i to mimo bólu, pisze pan Zbyszek. Panie Zbyszku, serdecznie pozdrawiamy. 20 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej. To kampania Ministerstwa Obrony Narodowej, która ma zachęcić młodych Polaków do wstępowania do wojska. Żołnierze zawodowi będą opowiadać o swojej pracy w miejscach publicznych, na placach, na rynkach, a nawet w centrach handlowych. Tam spotykają sporo pań, no i mają okazję sprawdzić, czy rzeczywiście za mundurem panny sznurem. A co na to same panie? Czy dałybyście się namówić na karierę wojskową? Ja tak. Ja się miałam takie plany, żeby pójść do wojska, ale to było dawno temu. Ja miałam nawet dość niedawno takie plany, żeby pójść na medycynę wojskową. Ja chciałam też pójść na pilota wojskowego. Minister Mariusz Błaszczak zainaugurował kampanię Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Mateusz Kurzajewski z Ministerstwa Obrony Narodowej. Chcemy, aby do wojska wstąpiło 10 tysięcy nowych żołnierzy do końca 2019 roku. Kampania funkcjonuje na zasadach mobilnych zespołów rekrutacyjnych, czyli tak jak powiedziałem, żołnierze ruszają w teren, będą wystawiali swoje stoiska informacyjne w centrach handlowych, na rynkach miast. Oczywiście centrum handlowe nie jest typowe, ale w centrum handlowym zawsze jest dużo osób. Centra handlowe to głównie miejsca, w których spotykamy kobiety, więc czy w centrum handlowym ktoś by cię namówił do tego, żeby pójść do wojska? Myślę, że mogłaby być taka szansa. Sierżant podchorąży Patrycja Fałek z 4 roku Wojskowej Akademii Technicznej. Jak wiadomo, centrum handlowe jest to miejsce, gdzie lubimy przebywać. Jeśli kobiety interesują się wojskiem, lubią sport. Nie widzę żadnych przeciwwskazań do tego, żeby to miało być akurat z centrum handlowego. Da radę tak po prostu przekonać dziewczyny do tego, żeby do wojska poszły, czy jednak trzeba to czuć? Trzeba czuć to, jednak nie każdy nadaje się do wojska, nie każdy charakter znajdzie tutaj swoje miejsce. Jeśli chodzi o kobiety, jesteśmy otwarci również na płeć piękną, także nie zamykamy się w tej chwili, znacznie więcej mężczyzn jest w służbie wojskowej, natomiast jeśli chodzi o nasze oczekiwania, jesteśmy otwarci zarówno na kobiety, jak i na mężczyzn. No ale trzeba zamienić te piękne ubrania, które kupujemy, na mundur. Więc co, da radę? Praca żołnierza jest to praca może nie jak każda inna, ale jesteśmy w pracy 8 godzin, czasami dłużej. Dowódca plutonu Wojskowej Akademii Technicznej, podporucznik Monika Kuligowska. I zawsze po okresie pracy mamy prawo zrzucić ten mundur i nie widzę w tym problemu, żeby po zrzuceniu, jak to się mówi, ciężkich butów założyć szpilki i wyjść właśnie czy na zakupy, czy na jakieś spotkanie. Przekonywać i zachęcać do wstępowania do wojska będą zwykli żołnierze, więc jak pani by przekonała kogoś takiego, albo zareklamowała wojsko? Ja uważam, że wojsko to nie tylko praca, jest to wielka przygoda. Ja, będąc na 4 roku, uważam, że ten okres wniósł bardzo dużo w moje życie. Poznałam wielu ciekawych ludzi, mogłam rozwijać się na wielu płaszczyznach. Piękne kobiety na obcasach, w spódnicach. Mogłybyście z tego zrezygnować? Oczywiście, że tak. Ja myślę, że to nie musiałaby być totalna rezygnacja z tego, tylko w pracy najwyżej, a jakby po pracy i tak jesteś jakby... Wiedziesz swoje życie prywatne. No bo to jednak ciągnie mnie do tego i wydaje mi się, że dużo dziewczyn do tego ciągnie. To jest coś, czego nie możesz tak naprawdę zrobić. A, tak? To jest wyjątkowego też dla dziewczyn. My każda chce w jakiś sposób być wyjątkowa. Oczywiście w centrach handlowych do wstąpienia do wojska zachęcani będą również mężczyźni. A o kobiety w mundurze pytała Paulina Kozion. Bardzo dziękujemy. A propos służb mundurowych? Z jednej strony słyszę o nadużyciach związanych ze zwolnieniami lekarskimi, a z drugiej strony podobno policjanci biorą zwolnienia lekarskie. No moim zdaniem jest to jakieś chyba nadużycie, to jest jedna wersja, bo wątpię, żeby akurat kilkanaście procent policjantów było nagle chorych, albo mamy do czynienia z tak herlawą policją, że po prostu nadają się tylko i wyłącznie na zwolnienia lekarskie, więc proponuję, żeby zwolnić tych ludzi i zatrudnić osoby zdrowe, silne, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby taki herlawy policjant, który jest ciągle na zwolnieniu lekarskim, pomagał mi gdzieś w terenie, bronił przed jakimiś bandytami. Akurat ze zwolnieniami lekarskimi, z sytuacją zdrowotną, to byłbym ostrożny, bo to zawsze delikatna i bardzo indywidualna sprawa, ale to prawda. Ma pan oczywiście rację. To zjawisko, które ostatnio obserwujemy, jest co najmniej interesujące. O paszportach za chwilę. Połączyła nas błyskawica, połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą, a wschodnim tępym dusznym snem. Wszystkiego mocnego nam trzeba, wszystkiego nam zawsze mało. W razie czego podeżniesz mi gardło, w razie czego złamie ci kark. To Trochę biły jesteśmy, trochę pizzę noc. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, sobą, tobą. Z ziemi ty, ja z bloków, z nami nad i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężyna. Musisz już lecieć. Znamy się jak żelazko z duszą, jak wiatr z paloną kawą. Logujemy się wszędzie, zgadzamy na przetwarzanie. Jesteśmy trybem, głośno myśląc. Niezmiennie urocza, dwubiegunowa piosenka Evo Revo. 13 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Już od poniedziałku wydawane są nowe paszporty. Osoby, które złożą wniosek o wydanie dokumentu, otrzymają go w nowej wersji. Nowe są zabezpieczenia i nowa jest szata graficzna. Emocje niektórych budzi niewielki napis Bóg, honor, ojczyzna, który znajduje się na jednej z kart każdego paszportu. Na innych stronach znajdziemy elementy patriotyczne, szkice Piłsudskiego, Dmowskiego, grobu nieznanego żołnierza czy orderu Virtuti Militari. Jednak wygląd to sprawa drugorzędna. Paszport jest przede wszystkim nowocześnie zabezpieczony, mówi Katarzyna Ancorga-Kicińska, dyrektorka Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA. Nowy paszport to przede wszystkim zupełnie nowy system zabezpieczeń, dzięki któremu nasz paszport jest jednym z najlepiej zabezpieczonych dokumentów paszportowych na świecie. W 2017 roku ujawniliśmy 84 fałszywe paszporty. Podporucznik Agnieszka Golias, Straż Graniczna. A w pierwszym półroczu 2018 roku 47. Tu się zmienia kolor, tu się zmienia obraz. To jest takie zabezpieczenie, które jest niezwykle trudne do podrobienia, tak zwane Safe Eye, czyli takie transparentne okienko z taką czerwoną otoczką, które w zależności od tego, jak pada kąt światła, zmienia swoją barwę oraz pokazują się tam dwa obrazy. Albo pomniejszony obraz posiadacza dokumentu, albo data ważności tego dokumentu. Na sztywnej stronie jest również wiele elementów wypukłych, takich, które można łatwo sprawdzić opuszkami palców. Jest to takie ułatwienie właśnie w procesie badania autentyczności dokumentów. Jeśli chodzi o paszporty, to bardzo trudno jest podrobić paszport. ze względu właśnie na zabezpieczenia dokumentu, ale także, że są to zabezpieczenia, które nie są takie oczywiste i nawet o istnieniu takich zabezpieczeń osoba podrabiająca takich dokument może nie wiedzieć. A funkcjonariusze Straży Granicznej jakby przechodzą szkolenia i uczą się o zabezpieczeniach dokumentów, stąd nam dużo łatwiej niż zwykłemu śmiertelnikowi takie sfałszowane dokument ujawnić. Strona personalizacyjna jest połączona z książeczką paszportową za pomocą specjalnego zawiasu, to jest ta czerwona nitka, więc jakakolwiek próba odłączenia strony personalizacyjnej po to, żeby na przykład przerobić zdjęcie, jest praktycznie niemożliwa. Nitkę można usunąć, ale w taki sposób, że będzie to po prostu widoczne. Jak bardzo cenny lub też niecenny jest nasz polski paszport? O ten paszport polski ubiegają się, czy pytają, osoby z krajów zdecydowanie biedniejszych niż Polska. Paweł Budrewicz, ekonomista. Więc to pokazuje, że jesteśmy oczywiście dla iluś obszarów świata krajem awansu społecznego, ale to jest, nadal mówimy o nisko płatnych pracach, najbardziej zastępowalnych, co tu dużo kryć. Ale ten paszport nadal jest na tyle atrakcyjny, żeby ci, co wyjechali, wrócili do Polski. Że powiedzieli, okej, popracowałem za granicą, ale jednak opłaca się wrócić do Polski. To, do ilu krajów możemy wjeżdżać bez wizy. Były rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski. To jest oczywiście pochodna polskiej pozycji w świecie, bo korzystamy z tego, że Unia jest postrzegana jako klub najbezpieczniejszych, najbardziej stabilnych i zasobnych państw świata i do wielu regionów otwiera nam to ruch bezwizowy i po wejściu do Unii Europejskiej niejako automatycznie otrzymaliśmy prawo ruchu bezwizowego do wielu regionów, jak choćby Ameryka Południowa, spora część krajów Ameryki Południowej. Z punktu widzenia swobód obywatelskich, czyli tego, na ile my, Polacy, jesteśmy ludźmi wolnymi, którzy mogą w każdej chwili spakować się i przenieść na drugi koniec świata. No tak, polski paszport w tym sensie jest atrakcyjny, bo ułatwia po prostu przemieszczanie się po całym świecie, prawie całym świecie. Według danych Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA co roku wydawanych jest około 1 300 000 paszportów. Justyna Goc przygotowała dla Państwa te informacje. No i a propos MSWiA. Pan przed chwilą dzwonił, który mówił tam o stanie zdrowia policjantów, tak, że tacy niezdrowi są. Ja podejrzewam, bo trochę znam ten temat, że większość tych zwolnień to jest zwolnienie od psychologów bądź od psychiatrów. A po kilku latach pracy w policji to niestety jest norma z tego, co się orientuje. Po prostu mają problemy psychiczne, psychologiczne, to jest związane z pracą. Bardzo dziękuję za tę opinię, ale byłbym zobowiązany także za telefon tych najbardziej zainteresowanych policjantów. Może oni by opowiedzieli, jak ta sprawa z ich perspektywy wygląda. 22:07 w programie trzecim Polskiego Radia do 19:00 audycja popołudniowa. Już teraz Red Hot Chili Peppers. We'll be right back.